أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا ده سورة قاف د نولسم آیات څخه شروع بیا پر نویشتم آیات باندې ختم شو دا آیات وره بوت خدا سی وکستې سپیاجی چې په دې سورۃ کې وار د واره متعاد شو هغه دا و چې د قیامت امکان ثابت کی چې دا ممکن دی نو هغه امکان ښه ثابت کی د الله تعالی قدرت بیان کی چې قیامت ستابیر ته د انسان را ژوندی کېده ست نو بیا خو مطلب دا و چې موږ وسیم وقوع بیانی لیکن وقوع خو د څه دپاره ده د قیامت خو د جزا او د سزا دپاره ده جزا او سزا هغه وخت کېږي چې سړی پر مجرم باندې قدرت لري او د مجرم په اعمالو علم لري نو پرون په درس کې چې و هغه د الله تعالی قدرت او د هغه علم هم بیان شو چې الله پر دې دواړو حکیم نو اوس خو چاته ځان جوړو و دې خبرې ته چې وقوع د قیامت بیان شي وقوع د قیامت چې بیده هغه نو بیا مقدمه لري چې هغه نو زکندن دغه زکندن اوس بیانې بره په وقوع شروع ورکوي نو ولې قیامت چې دی خو ګرده مړه کېږي نو تر مرګ دمخه خو مقدمات چې پکار دي نو یو خو هغه غټ چې شي د قیامت دی هغه خو اشپیاري غواړي یو د هر سړي خپل قیامت دی نو هغه د مرګ چې دی مړ بس د قیامت دی کېدای شي په خبره پوه سولست ادر دې پورې خلک یو ټوکه کوي دا چورندک چې په خپله زالګي کې بیږي یو سړی بار لیکره په زالګي کې چنګي هغه هر خلک نو ګشکار وکړي نو چورندک بار زاري ورته وکړي ولته ما یې لکه دا غزه به تاته یو نواله ده شي دروشه ما ورته چی شي دی بار ورته ول قیامت شه د قیامت وخت ده در شه منه بار د قیامت خو نه بیان وکړو مرونه ما ته څنګه راشه بار د نو خوځې در شه منه زه خو نه کنه در ته مکا ولې و قسم دی اسی دی بار چورندک لکه دی چلته شخله ورته کښې نه سی ورته ګوره ماز ما قیامت در یاد او هغه قیامت خو خدای ته معلوم دی ما قیامت دغه و چې تا ونی ولم پر ما باندې قیامت شو ولې خو نو وژلم یو افدا حلم ځان در خلاص کی نو دغه ستې حدیث مضمون هم دی چې د چا مرګ رالی فقط قامت قیامته چاته چې مرګ رالی د قیامت وس و دی بل قیامت څه کی هغه بل قیامت په بل قیامت کوم خلک بر کیږي بیا راځوند کیږي اپا بیا ژوند کی بده بیا راځوندې سمګر هغه اول مرګ هغه خود ته دی وس رالی نو روز ما د خبرې مطلب دادی چې د قیامت قیامت چې د خو مقدمه غواړي مقدمه د ځکندن دی یو مر بل بل بل مخه خو ګرځ دمر دغه وس بیانې ورسته به راغه د قیامت وقوع سی بیان چې مقدمه ذکر شنو د سی وای په مقدمه کې الله وی وجاءت رابش سکر تو سخکی الموت د مرگ پښتانه د زکندن غوټی بول وای دا د زکندن غوټی پر اتلی حمله پر اتلی دغه په عربی کې سکر ورته وای معنا سختی سختی املیچ پر راځي بارے نو روح کې جدي انسان وجا ترا بس سکر تو هغه غوټه او سختی الموت د مرگ بل حق په حق او پرشتہ اسره دا به فرشتہ ارسلی تراش د جسنو کافر لاین کار وکې چې سړی مرکیږي کنه مرکیږي چې ارڅونه بد کافر بوله مرگ باندې تر سره نو بیا به دغه وخت کې چې دته د مرگ سکرات راس د مرگ سختی راس دلته نو دته دغه ملک د جهته څخه چې د روح اخلي ورته ویل سي و ذالک ما كنت منه تحید ذالک دغه مرگ ستاته وس ګوري ما هغه دې كنت چتوي من هو دا غسخه تحید تا کژوالی کا وکیشت دزنی کوله دا هغه چې پر تاسو نه لګیدی تحید چې تا نه پرڅنی کا وکیشت دزنی کوله نو دا تحید چې دی ملخری دا حاد یحید حیدان د باب سره دی لکه د زربه باب معنی دی میلان دی یو شی څخه ځان کژول ځان په لاس نه ور کول نو دا هغه شی دی چې اته من هو دا غسخه تحید میلان کژوالی کا وزن به چپ چپ کا وچاره پلا به د برګ امر در باندې راته دوری ځان کوشک دوری ډاکټر ته وس غلط حویز دم ته وس غلط پلانې ته وس دا دی وس از ګری برې ونی ول شوی وس به روح ول ور کې د ملک د طرفه دا غورته ول شوی دی وخت دا خو مقدمه ده نو ولې خو حالت کې د زکندن دی پر دا غزای به جنو جته پام دا ذالک ما كنت منه تحید دا خبره څوکرته کی تر مخه بدلته دا وای چې نو ملایکی به ورته وای دا ملایکه د چا د زکندن و د مرګ بل کی ورته برای دا شی دی چې تا دا څخه نفرت کیشته کور دا کیشته د وخت سم ده د مرګ څخه یو د هغه کسانو چې پاجران دي هغه چې د مرګ تیش چې خو حب د دنیا اخستی دي د دنیا محبت چې د انسان وجود لري شی شوا کی پر مرګ په اس رقم باندې نه ورزی که سیس پام دا خبره خود معلومیږي د جهاد څه ولې د مړو خلکو بد کیږي د جهاد څه خبره ولې کیږي خو په جهاد کې خو چې دی خو بره مرګو نه راځي نو خو د خو دنیا ګل ګلزار خوشدنه وسنی د خلکو د مسافر د کورو مخ ته چفر د دیواله کاشان لګولي د په دیوال دونه مصرف سویری چې زموږ ستې په ګرد کور نه دي سوی د کوڅه په دیوال د مصرف سویری نو چې جهاد شروع خو دلته به مرمۍ ولې دی واخسته به روغه پاتې شي خدا اره خرشته باندې چې مرمۍ لګیر خو د پرځړه چې لګیر خدا اره وای په سلی لګول دا په زریه لګول دا رقم ده نو دا چا چې بد کیږي تفسیر شریف په دا چې د تحید تور د توام شته د مرګ زغستل ولې جز غستل ولې جز د ویروس کا خو حب د دنیا خستی کم کسان چې بیا پاجر نه دي هغه بیا پجور نه لري اهل دنیا دي مطلب خو اهل الله والا دي مثال د اعلی سره محبت پر هغه باندې بیا د مرګ په تبعی تقاضا باندې شنه لګیر دس نه دیشت دنیا سره محبتي طبعا بعدته لکه مساح د یو شری چې دی د الله سره خدای نه کړدا کینسر ډاکټر ځنی پرې کوي خدای پیسې ورکوي وایره سره پرې کوي مګر په ځی کې خبر ده د شواره تمامیر نو لاس خرمانی شنو کني ورکوي پیسې دی ډاکټر موت کر سره نو ور پرې کوي وای پیسې برکه ستاله سره پرې کوي نو ګور په طبيعه تقاضا باندې پر د باندې چی شي بوج راځي دا د مرګ په نفسه دغه حیثیت چې د محبت والا او د دنیا سره محبت لري پر هغه د حب د خاطر بدل کیږي پر دې بل شری چې د دنیا سره محبت نه لري پر هغه باندې د طبيعت په تقاضا سره چی شي لګیږي بدل کیږي زبد طبيعه تقاضا او د اختیاري تقاضا فرق درته وکم لکه د یو چا پلار چې مرسي دی جاري نو خدای په دې پزړ کې ندي خاني چې پلار مر کیږي بخو اری وای چې نو یو ژوند دی جاوید پر جمزه ک باندې دی چې عبد الله بعد ژوند دی نو خو مور ممړ کیږي پلار ممړ کیږي قلبن دی قانی دی طبعا نه دی کانی هغه دی جاګ طبعا نه د خوښه مگر په ژک چې نه ځوک چې ورته بل چارې خو دی په پویل چې بل چارې نه خو اخر پای مړ کیږي نو دغه د مرګ څخه چیرته چې هغه ته طاعت والا بوله هغه د طبیعت په تقاضا باندې ځنه چیرته کی په نور په عقل دی د دلیل کسر برای چې اسم ورور سترګې پټی سده کتاب خو ځینې ځینې ځایونه راځي د خلک استش حاجان شي بیا دي خو هغه مرګ ته ګر سره درې وي یعنی ورزغلی کوم دی چې تحید کیشته ځینې کوي موږ وای دا خو یو عارض د جذبې دی په نفسه مرګ هغه رقم دی چې موږ هغه سړی نه دی خوښم د بل نه دی خوښ دا چې عارضی او جذبه کیش اسوله لکه یو صحابي دی په یو غزا کې ولاړ دی پر موټی کې دا څو خرمه وي چې خوري بر نبی علی صلاتو و سلام ته وای و یا رسول الله چې دلته اوس مرسم جنگ به شروع دی د تور شرپي او خرپي سره شروع دی چې دلته مرسم زبچیر پیغمبر په جنت کې دول دون ټیم نو نه په ارزښ د جنت ځان پاته کړ ګورن خلاص کې بونو څو خرمای وونی وسی خو یا بو او یا باتی یا بلس دا غیر نه خلاص کې برای او غرزه ولا بل دوغه نظر نو ملاک په دنیا کې بالا وکم پرور لاس نو خو ګوره دې مرګ خوشو خدای یو جذبه او فرده باندې راغله پیغمبر څه پښتنه وکړ پیغمبر گواهی ورکړ چې ته یې مرسه جنت ته ځه ا دې نو زه خرمای وسکو خرمای خالص نعمتونه ترجه ډیر دي عند ربهم يرزقون الا ترزق کول کیر ترجه شور کول کیر ګوره دا یو حالت دی راځي د جذبه نو د جذبه په حالت کی چې تا د خلکو مرګ خوشي هغه د مرګ طبيعي حالت نه دی په طبيعت او نفسي حالت کې چې دی هغه پر انسان باندې چی شي ګرانت مامیر هم پر اهل دنیا والا هم پر اهل تقوا والا باندې نو د توحید په ترجمه کې دای سو وسپه یادل نو دا ارچاته ویل کیږي چې ځالکه دغه مرګ ما هغه دی کوم چې توی منه دغه څخه توحید تا میلان او کژوال کوي چې شته کوي یا په تقاضای طبيعي سره یا د محبت د دنیا د وجه تا خو کلب ځان په لاس نه ورکاو دا خو هغه مقدمه بیان فسيادة قيامت قيامنا وسبياني اغا وقوعي وسبياني چه قيامتنا دقس باقي كيجي فلا خدا مقدمي جيتر قيامت مخرازي ونو في خاو پو بكرسي دو همزل في الصوري پشبالي كداغ انا بخي سانيايا دي ادو وامار چه براغر دراج بندي كيجي نو ونو في خاو پو بكرسي في الصوري پشبالي كي او بخلقو تبا بياو ويرسي دا ذالي كتس خبيا دا خبر ورسر مرات كيجي چنو ورتوا بويرسي لكد اغا ذالي كسر چي وچ ولا ملايكو دا طرف بورتوا ويرسي دلتا بياو ملايكي بدفي وي وای ذالک دغه راجوند کې دی چې دا ورسته چې دا معنا حشر و نشر کې ذالک دا یوم الوعید یوم دا ورځ د الوعید دا هغه سرزنیش چې تاسو په دنیا کې بیان دی چې بارل کې بد کار کاوه نو تاسو به چې دی به عذاب نه ګوري هغه ورځ دا غد چې د قیامت پر ورځ به تاسو چې ګوري عذاب ګوري دلته دا خبره ده ته وس راجوندې سی بار اوس خو چې شو دا راجوندې سی ولته خو نه منل دا هغه ورځ د وعید ده نو ورته و بویل سی د طرف د ملایکو په امر ده الله چې ذالک دغه ورځ د تو سره ژوندې شي په جد و هم شپېلې باندې یو مو ورځ د الوعید د هغه عذاب چې سره په دنیا کې وعده کول کېده پس یو وس درجه ځای پر خو هغه دی وقوع د قیامت د بیان سره کنه سو په دې آیات کې اول کې مقدمه بیان سو په جد و هم کې هغه دی سم دم د قیامت وقوع بیان سو وس نو د قیامت واقعات بیان چې د قیامت د زره ژوندې برکې چې الله وس ته ګور داس بر پیښې وجاءت رابسي كل نفس هر نفس مع هذا دسر بسائق يو شرون كيوي وشهيد يو شهدي وركوون كيوي دا د دنیا کچاریانی یا مکمو ته کای وخت ورغلی اس نو چې مجرم نی ولی برای و فلاس کې اتکړی ورا چولی یا یو پولیس هغه زولنی چې ورته وای د مثال په تور دا ولچک ورته وای دا لاسو چې ورچی وای لاسونه ور ولچک کړل په شو چې زولنی ور واچولی ا د وس پنیش یانی ورچی نو د پلاس کې چې دی دا لاس کړی ور اچولی کې یو لاس بند کې دواړه بند نو ولچک کړی برای لاسونه ولچک هغه زنجیره نو د عسكر په لاس کې دا بل سره بیا پیل ور سره موږ د سیا ورته وایو نه په دوه پلاستیکان کې چې دلته کاغذان لیکلي په دې کې د سیا نو یو هغه ور سره اخستی یا بل د زلزیر نیولې بارای د قاضي صاحب مخ ته پیش کړه دا دلته په ورځ قیامت چې حساب کتاب تر وجه د هغه رقم بار دی روان نو د ار نفس سره دی یو څوک سره دی یو څوک یو سائق دی سائق دغه شړون کې دی زیاده بیا چې درځه ودرې دا هغه بل شهید دی شهید شاهدی ورکوم کې دی دغه څوک دی دا یو سائق یو شهید په یو روایت کې راځي حکیم المات رحمه الله نقل کړی دی چې دا غد به ملک دی چې یو درستی وجو خاطو بل چې پیو خاطو چې هغه اعمال یې کړ دا غد به ملک دی راغلی ځینې وایي دا روایت کمزور دی بار دا چې کمزور دی خنور دی ملک به خو الله یې دې زموږ پر یقین دی دا مو ایمان دی چې دوی ملک د سره ورسره چې راکشي راولي چات دا لا و دربار ته یا هغه او یا نور دی خدای وای بیا هم ترجیح دغه خو درځ دا غد به ملک دی چې یو دانه سائق ده سائق سوق دغه ته ویل کیږي چې دا یو شی شړې بیا یو خاتنو لار ورته شینو دا موټروان تم په عربي کې سائق وای خدای موټر شړې وای نو دیم دغه سره روان کړی دی او دا شهید وس په دغه دوه ملک کما یو سائق ده کما یو شهید دی دا په روایت کې تعین نه دی سوی چې درستی والا چې دغه یو شړون کې دا بل شاهد ده کده چپی والا چې دا شړون کې دا بل شاهد ده نو حکیم المطرح مهلاوی کدای سداره کم وي چې کچی د دنیا کی غالبه به په دا عمل له مکه نیکی ډیری به بده لژبه نو دغه دنیا کی والا دای شاهد ده هغه د بدی والا غینو کشي کده ده بدی غالب وي نو هغه بدی والا ملک ده چې پیوږي چې لیکي بیا نو هغه شاهدی والا ده نو دا بل شړی ولي خو اری و چې هغه عمل لري خدای شاهدی پر ادا کوي چې الله پاک یې دغه کاو بل دغه کاو بل دغه کاو ولي خو د سیاده ده سره موجود ده نو کدای سو مزمن پویږي د دې چې ما راپورټ ورته جوړ دي د غيو پولیس چې اجازه چې جوړ دي د سیاده په مجمل کې ورته خلاص کی غټ غټ ورنونو ورکړي دغه دغه دغه دغه دغه د پښکېست اجاجم چا دې ورشي خبرې د دور سره شروع یغه مې ز نظر لاندې یولي بس دې بیان ور لره ورکی هغه ته بل حکم المیر حکم دا غدی نو الله عز وجل خو عالم الغیب دا راته خو ارسم معلوم دي خو بیا هم دغه د پاره چا ده د انډوال پر د شایدي ورکی چا غدی مکلف سوی ور سره ملګری وتر مرګ پر دا غسر د سیا ور سره یو نو وجا ترا بس قیامت خو دی پیش د قیامت واقعي چې پک شو راځي د پیش د پس پیش قیامت خو دی قائم دی وجا ترا بس کل نفس هر نفس مع هدا دغه نفس سره به سائق یو شړون کی وی دا یو ملکه معنا را روان کړي به و شهید بل به شهیدی ورکون کی هغه دوسیه به ورسخی هغه د پایل ورسخی چا د اعمال پک شي کلی دی د عربی ملف بول هغه د ملف چا د کاغذان عمل ما پک شپې چلی دی ورسته بنو برا پدی که خونو دا چرا پیش شده حساب کتاب میدان تا برا خونو نیکان امسته کافران امسته دا غلا قد کنته خطاب دا کافرانو تا شروع کیش دا پسی لقد کنته چدی دا بانو برا مومنانو تا ندی متوجه جمع کیش خو گرده پر دا غلا کابره زده اره وسر دیو دیو ملکی ورزره دی خدا مجرم خبره دا چمور رو جزا ورکا ورکیش رو دا مجرم خواه پسر آواخسته نو برا با ملکی ورتوهی دا لاب امر لقد کنت فی غفلت من هذا لقد بتحقيق سر كنت تخوي في غفله كن فنا خبر كاكي من هذا ده دغس خد جنس خلوته بيخي په دنیا کې غپل وي چې اوه چې ملا به خبر درته وکړه چې بیا حساب کتاب دي د الله سره بیر ته بول یا پلک تاسو په دعوام د جار خبر نه یا په چې شي ډیر ډیر ورته مان میر برا یا پلک دا نو ستا خبرې منه چې کیږي کنه کیږي نو ورا به دا ورته چې الله وي دا غدشته په غفلت کې وي کر ساج نه د چا خبره اورید نه دی وجې دنیا ته د عبرت په نظر کتل نو چې پاغه کې وس ورته وګور لقد خامخه په تحقیق كنت تبي في غفلة كن فنا خبر كاكي غفلة مروي بلاني دي فيل بغواشكي بيدادي نو تا دي فيل بغواشكي بيدادي من هذا دا دعس خشتبه في شيجه دي يساب كتاب دا فارا فكشفنا نو مر استكر لعنك استازخ غطاك فردستا ستا پر سرگ دا مخ پرده و قیمت که نلی دی حساب کتاب که نلی دی پرده دی وست استس ورده پرده خونه داغه و چطا مر ویج ونده سوی نوینو اتا دی وست راج ونده سوی فبصورو که نوسترگ استاجه دی اليوم ننراز حدید دیری تیزی دی حدید دا وست بنی توای وست پر خونه سنگ چرای چرشی پو ویتر وزنو نوستا استرگ تیار نلکه دا وست بنی نیازیان تر ارشی ولی چی وزی دا رخ مولی چی آیوی نی جنت مولی نی سوال و جواب مولی نی اگه عمال چی تاول دا بیاد سوک سر جمکی وست دا غیوی نی چی جمکی دی نوسترگ بجنن خورا اتیزی ارشی وی نی پردان نست علاوی پردان مادر سلیر کرد فکشفنا نو موږ استکړه لعن کا ستاسخه کشف دغه د شپې شی باندې ټکو راوړی نه راځه سره کاشه کې نو فکشفنا موږ لری کړه لعن کا ستاسخه غطاءک هغه پردسته غطاء او پوشته ولکې پردیه ولکې شپې شی باندې اواری هغه مو استکړه په بصره کو نو سترګستا الیوم نرز حدید دیر چیز دی دیر چیز بنه دی نن دی په ارش سر خلاصی ارشی وین دا خو دغه کاپیر ته بار وایس وس خونو د سره شي ملګری هغه سره و هغه شهید نو هغه شهید یادی وقاله وبوي قرینه هغه ملګری د چ ور سره و ګردمر چې وسه فعل مر سره راخست دی هغه د سیا ور څخه ده وای هاذا ما لدی عتید هاذا ده د سی په د سیا هغه د سیا کشیر هغه ملب کشیر دی برای هاذا ده ما هغه دی لدی چ وړاندې زما دی عتید اماده الله تعالی ما خو دا رپورت تیار کړی دی رپورت خونده گرده که کاری نو خو رپورت ده سر دی برام دغه دی اماده ور تکشیر دی شتول تسپیه دی زمون روستی سپیه وشی رپورت که چی لیکو خوشل زیاد پکشی که غلط سی بیا کلم پر کش کن ادا خونو ده ملایی که لیکل دی سفا سفا جنو ده غیه کار دی نو برای ده اغا دی ما سر از کمشی اماده پروتی علا اغا ده دی نو ده رپورت امین خدای دی نو وس کدر سی وجه ملک هوا ده ده نیکی دیری وی نو هغه خود ته نه دی هغه خو موږ له دغو بس وسنه کې خو د کافر دی خو د کافر خو نو بدی ډیر دی نه برابر دی د شیان جایز ما سره ماده پراته دی دغه د کفریات کې دغه قولی کفریات د عملی کفریات کې دغه شمس لیکل سی وی چې دی هاذا دا ما هغه جل د چ په وړاندې سم ما دی ملک وای عتید اماده اماده باش ته بالکل پاک پراته لیکل سی وی صفه بارنو امر وشله الله د طرف وی القیا تیسی دوار واچوی القیا امر سیغا ده تسنیه ده نو ده چا تیه ده خطابو که ده غدوه ملوکت چایوه دی را کشاوه ده بولی سا چی شورسخوا آغا دوسیا چی ورسخوا دیتو وی اللہ وی القیا تیسی وغرزوی پی جهنم پا دو رخ که کل کفار عنید یوازی دی نه قانونی کلی ور تا بیان که کل کفار ار کافر کپر کون که عنید عنادگر نخدم په غډه لیکرالي خواجه عمل ور سره برای کاپیران ګرد الله بس بس بس ګرد کاپیران دوری ورچ ګل کله کفار ذکر کی القیات سی واچوي په جهنم په دوزخ کې کله کفار هر نه شکر ار منکر کفار د کافر چې دی هغه د مبالغه سی غاس او کثیر کوپر چې ډیر کوپر کی معنی د سختی کړي عنید عناد ګر د حق څخه چې دی پسترګې ویني مگر عناد نیولې دی نیمه نه ده دا ور واچو مناع چ دای منعکون کی للخير خیر لچ په دنیا کې د خیر کار نه فرښاو نو دای دا کار معتج متجاوز تر حد ته حدث تجاوز کاو د حق څخه چې د حق لپاره کوم حدود ټاکلې ولا پاک هغه کوم بندرونه چې تر هغه تجاوز کاو باطل ته اوشتي ګناوي کوي مریب په شک اچون کی کدا اس په خبره پوسی ریب خو خپل شک توای نو چې خپل سړی شک مریب دا چې دې افعال د بابا څخه شک اچوم کې نو دې نور خلک کوم شک اچول لکه اوس چې تاسو دا مازدا د کوپارو د رادیوګان او د ټلویزیونو د دې د تفسیري وګوري بل دې چې مؤمنان په شک کې واچي او څه بس آیتونه ذکر دي لکه پرون چې ما مثال در لره درک نیم آیت دې زې بل د اغه زې پر مثال نه روشانه کی په عوام کې لکه ما جوړ سره چې پروژه کې برم لا سبا چې روزه کې وو خړل مثلا شپې ته روزه در باندې وړي دې په ټلویزیون کې نست بل سب دروغ وي خدای پاک وي کولو اشربو علاوه خوری و چشیست دیره توای چې کفاره در باندې اوړي کجه حلال ځان ته پسو بولل کافر کېږي دا دم لا سبب ولل چې خدای دغه وای اوس دغه سي جاهل قوم لکه د افغانان د شپلا سورغلي خصوصا پښتانه به عام در یاد و هغه خو قران سره علاقه الکنده لري د قران سره خو د افغانستان خلک به خي دغه عوام خلک یې د علاقه نور سره دغه سبد ځنی ورګه سره چې قران ورته وای دته به د پیر کې ساکه باندې دی خوشاله دي چې پلانې پیر دغه سره وکړه پلانې دې سره وکړه فعقده دې نه دی خبر هغه دغه د کافر خبره باندې د ملګری نه باندې د دې ځای خلک چې بیا چې د قران سره علاقه ډیره ده هغه ته دغه د کیور مرمیږي چې یعنی قران کې خو دغه خبره پر دغه سره غلې و ولې خو د ترجمه ډیر کول کیږي خصوصا پېښوريان هغه بیا بخې ډیر په پویږي په دې چې یعنی باندې ترجمه سره علاقه ډیره ده نو هغه د کافر ملا چې اټ ورته کښنه ولې دی په رادیو کې هغه نشي دوکه کوي زموږ په هغه غړي در باندې کې دوری کې برادر هغه اصلي کافر دی ډیر کوپریات وای زموږ وطن د چوس ور شواسه تر هغه اصلي کافر کوپریات دغه بل چې په نامه مسلمان دي دغه ډیر وای خو نه دی په خبر نو دا می خبره در دی پر درته وکړه مریب مریب په شک اچون کې چې برغه په دری مؤمن دی هغه په شک اچول چې مرغه بره د کافر خبر وسره بدرګه کې وسرته چې خو په دری مسلمان نو ستای د خیر نه خو په د کافرانو غلامي خو هغه دیم دغه دنیا د دغه جن ورته خرسي هدي پیسې په چې تخته کې ور پیینو نو الله پاک د کوم صفات ته بیان کړ چې ار کفار ور واچوي کفار چې د کوپر کې په کوپر کې درغه ورغټه دي عنی جن عناد ګر دي عناد د وجد اسلام احکام نه مونږ عناد نیولې دي بل شي نه دي نیولې په دا خبره شپو یو چې د حق حکم خو حق دي د قران دی مګر عناد اخستی مناع منعكون كيدي للخير خير لرد خير كار منعك اذا اركار خير مخنيسي تش ار اسلامي حكم فراتت بك دي جك ولار دي زواي مزايرك زرا وزم زل تروت بن وسرت ايش برتاي خو كفر حكم ندي لغولي خو قراني حكم مدرباني ولا وت خير مخولي ماشي معتج متجاوز فدغ كار كي تجاوز كي دا كار با اندازه هم نكي كلاش كوفم شلي مرغم كي بلم كينو موري بشك اچونكي پپای که دغه ورواشو چې نور خلګم په شک کې اچ نو علاوه د اوجه کې واچ په جهنم کې واچ الذي اق کفار هغه کافر جعل چې د ګرځولې دي مع الله د الله سره اله اخر بل معبود د الله سره بل معبود جوړ کړی دي کله ایس په خبره اوس پویږي بل معبود لري فالقيا بیا الا فقط تکرارا ورته فالقيا تس دوار ور وغرزو يهودي واچ وی دی فی العذاب فعذاب الشدید سخت علاوه وسخت عذاب جو راچ دلته درس په مسله بار نور نست کی دا اسم مضمون پوس وی خود د جرم دغه دی بیان سه الله پر کښه شول دا نو ما کم کفار عنید او مناع للخير معتد مرب بس یې په پای کې دا چې مع الله اله اخر دا الله سره لا بل خدای ام در اول شرک ام کړی دی دا ور واچ پای کې نور په القیاه کې مضمون ته متوجه اس دا غابل آیات په سر کې القیا په جهنم دی دلته چې خبره ده پای ترالی بیا تکراران وایي معنا یې لای نه کی فالقیا دوار ور واچ وي هودی فی العذاب الشدید په سخت عذاب دا دلته چې دا خبره سي نو دې خبره فیصله پر ووتل فیصله چې پروته اوس د فیصلې خلاف اپیل کوي نو په پاکستان کې رواج وي چې پر چا د سزای موت ووځي بارونو میاشت وخت ورکړي باروي کچیر دی د فیصلې خلاف اپیل کوي چې پر ما ظلم شوی دی حق لري چې په بله محکمه کې عریضه وکړي نو اوس دی د دې خلاف اپیل څنګه کوي په قرآن کریم کې په سورة سبا کې یو دیرشم آیت الله تعالی دغه مسله بیا داسې ذکر کړې ده الله وایي ولو ترا اذ الظالمون موقوفون که چیرې ته ووینې هغه وخت چې دا ظالمان د الله په حضور کې ولاړ دي څه وایي یرجعو بعضهم الی بعض دا ځینې د دوی پر ځینو باندې خبره را ملامتي را ګرځي دی هغه ته ګرده ته ویل قطا جي سلم ګوره په کفر کې جوودرم دغه د اوس مې دوژخته وي هغه ورته څه خله ګرده ته ویل نو ما څه در کړي ما خو په زوره نه ویل راکش کړي دغه الله تعالی دغه تعبیر وکړي یرجعو بعضهم الی بعض القول ځینې وزینو ته خپلې خبرې وردی سره را ګرځي نو څنګه وایي الا تعبير كي يقول الذين استضعفوا نو اغه کسان چې هغه کمزوري ګڼل سي جا مشران او توای بره خپل ډران او توای و چا توای يقول الذين استضعفوا اغه کسان چې مستضعف دي کمزوري هغه وای للذين استكبروا اوغه ته چې هغه ډیر غټانه ځان معرفي کوي ډران ځان معرفي کوي برای لولا انتم لكنا مؤمنين یاره که تاسو نوې خبرسان موږ به سم د مؤمنانو تا د لارې وېسل تا ملاسب د خطاباسي د د پکول مکو راځه و دنیا ترې کې وکړه خلک سپورمې ته وخت ته دروسه پراغل منځو باندې بوک بوکې رښتا د خبره تکول کتی نوې موږ به چې شو موږ به مؤمنین وای سورۃ سبا یو جرشم آیات کړي نو دا هغه ځای دی چې دلته جنجال سره شروع شو جنجال شروع شو نو خبره به پر شیطان ورته وایي برحال افکت مخ بو نخپل پر سر کو پر نو کړي نو مخ بو خپل پر سر عنایت نو کړي خدا غ شیطان تر سر بولګری کړي خو شیطان زغه تایس دی و دو رخته واچو الا پاک ما یلک نو هغه خبره خود ته محذفه ده قال قرینو فقط ده شیطان خو چې کوم خبره کړي هغه تعالی او تعالی ذکر کړي ملاقات په مزمن ته پوسوي فدا غ زای فقط په اسلام او تل په جدو آیات کې چراوي دو رخته واچو دی بار را غورځي اپیل خلاف سره کم جوړي منا دغه پر خلاف درخواست چې الا پاک ګرځي ده شیطان چې په میدان چې مونږ کول ما نو خپل خو نه کول شیطان ده ده په دغه ځکه قال ورته وبوي قرينه اغه ملګری ده چې شیطان صاحب دي اغه ورته ربنا اي رب زمش ما اتغيته ما ندي ګمرا کړی هو دی په جبر سره د ما اتغيته هو څه مراد جبري دي الله پاک په زور خرمه دی نو کافر کړی په زور خرمه په د شرابونه نکول په زور خرمه په د قتلونه نکول خو زما د طرفه ما زي مشوره و ده خا کول وجه زما مشوره منل خو څه ګور د خرګو مرته ول شیطان دشمن دي شیطان دشمن دي قران پټه ان الشيطان لكم عدو مبين شیطان سي سفر اشكار دشمن دي نو چې په دشمني خلګو زور ته ماري پکولم د زف دوستي منلم دایری ما په ماکس داس اړلري پر ما ځان تاواني نو دغه صورتوي قال و بوي قرين له اغمل ګری د شیطان ګوره مخکې قرين ذکر ساغه خو ملکه و یا دا به شیطان خو مر سره ملګری د انسان سره دا به وي ربنا اي رب زمش ما تغيتو ما ندي ګمرا کړی هو دی معنا جبران د عقید بو سره مراعاته مشوره تن خه کړی دی مشوره خو مور کړی دی په جبر خو مینونه دی کړی ولیکن دون خبر د کان دی و فی غدلال بعید په ډیر لیر ګمرا کی په خپل د ګمراهانو سره تخپل اج په پر مجلس کې شې نستي ته پښتنو له چغان خو مليدلي وای تری وا الاله مسل مرداري مرداري خوش مرداري خیر رحمت الله عليه وای ودا د کوپر کلمه د چسړې سمش خپل درې وا را واصل نه راوي خوش دا نو خدای هغه شی فوق د لګي بعید کې چتری وا را واصل نه راوي خوش نو خدای خپل ځان کافر کا شیطان دې پر ما ولي ځان تاواني ولیکن دون خبر د کان دی وو فی غدلال یم بعید فی غدلال په گمراهی کې بعید خورا لري کې دا لري په دغه سره ذکر کړه کایګې د سړي سلار ورکه می قرار سړک څخه پر کړه لار کاټس نو کایګې د بل موټر ارنګ ورسیر ورته ویوي په باب خلک نه لري دوی راو ګرځي یا د یو سړي نه راو ورسیر چې ډیر ډیر ولاري په څو سنن تی بیا ولکه په نار راو ګرځي ولکه په ارنګ راو ګرځي خو ولاري نو بعید ګمرهي دغه ده چې دای په دلالې بعید کې شیطان وي دا بار د ملایانو تر وسم چې د ګور د دروازې کې ولاري د کوپر په څو کې پسی ورکسنو نو اس د الله تعالی د طرفه بره ورته ویل کیج قال الله ورته فرمایي لا تختصموا لدي الله بره پښتنو لا جخ نو کی سخت ده الله ورته از ما د مخ دښمنه مسره کوي که پښتنو ورته ودی جغور ته واړې بندونه سی بس چپ پیسلا و وته وسته په دې کې خلاف اپیلونه جوړې خلاف ترخواستونه کې چې ما یې لکه د ورخت د شیطان بوز الله ورته چپ کې ور قال الله ورته وای لا تختصموا تسخو سمتو دا وی مسره کوي لدی په وړاندې زما دلته وسره معلومه دا خو د پیسې زیدي د جج و مخته چې دی بره دا وی نه کول کیږي الته پیسې رپورت پیښې جج پیسې لا اخلاص تسدلته مکو وقد قدمت الیکم بالوعید وقد او پتاقیق سر قدمتو مادر مخ استول کروا الیکم و تشت بالوعید پا عذاب سر دا عذاب وعدی ما تشت پا دنیا که نوی در لیجل رسولان کتابون علماء دا گرد و تشت دا عذابون بیان کروا دا مادر مخ در تجیجل و کستا ال تسر نوای خلاص ننجی عذر معقلو نن بود عذر پیش ولی چهلا پاک نزد خوش وام علا که مش خالق نواي مش خوبی سواد خالقیو دجاز خر مش ان پر خالقیو شاید بودن جو لکن پشی سر خلاصیش دو گنا تیز دماغون لکه داغ عوام و چی ملای پیشی نیست که ولی چه انگریز دام مقصد پتر بیازین که غر وال سر داده زده کرد او د قران ته نفس په وخه نفس په وخه چې به يم پرنده در منځم نزده کیږه مونته بلهم نزده کیږه حج ته کلی به وي تل بیا خي بخي نزده کیږه د نفس په وخه چې لبیک اللهم لبیک دی نس وای نه پرز او انګريز را ما شام کنو لغت استعمال کی د چل ځای انګور معلومی چې معنا دغه د پدغه ځای کی کاری استاد مې وشول درکم کاری دی نو دل تر دغه صورتو وای چې وقد قدمت وقد فتحقق سر قدمت مدر مخل يجل کړي و در مخ می استول کلو الیکم تست 50 بل وعید پس سزا سره منا سزا می مخ کی در ته بیان کړي و چې د کو پر سزا دغه د نسخه اوریدل د دوری پس یا له فرمای ما یبدل القول لدی وستا خلاف درخواست نه کبلی اجتماعات درخواست راکید پیسلی خلاف بارب نزخ پله پیسله در تواخلم الله از ما پیسلی بشته نقص کی از ما پیسله چې ساجر سواغه ا د خلکو پر چمل داده ډبری کشده در رب العالمین غد فولاد در کشده الماس تر کشلا کلک داغه دا نه بدلیش ولی خود الله تعالی بل ور نسته چې ور ماته کی پیسله ما یو بدلو نه بدلیج القول فیسله لدی پنیزما ما پنیز دغه قبول دی چې په دنیا کې مخبر کړی چې د کوپر جزا چې دغه چی شي دی خدی وسه کافر جنات تواسته تبل تعذرونه پیشه دا پیسله بیا نخسته کیش ته ما یبدل القول لدی فمن اخفوس یا چاغه پیسله چې غواړي چې راځکه اخر نه بدلی ځغه سوید کته نو چې خدا پاک خپل خبرم نه اخلي نو فرمش خو نو ظلم کیش واسمنه رسی مظلوم علاوه و ما انا بالظلام للعبید ظلم ان ولا قدر باندې کړی خبر پوسی ول چې څنګه کری هغه سی بیره به یا ول خپل الله سبحانه ول الله س د خپل الله س در پیشه ده پر ما ول ځان توانه چې پر ما خو نوزرم وس خدای است تاسو خو نوز ما زور نه رسیږي کنه نو ها نوز خو مظلوم یم الله تعالی خبر ورسره وای چې و ما نه يم ان زه بالظلام ظلم کوم کې لعبید پر بندگان در زه پر بنده ظلم وکم خدای الله تعالی وای زما مخلوق دی د س نه دی چې الله تعالی وای چې د مثال په تور زده د سر عزت کوم دا سزا ده ته مخ کې اوري ول سوي په دنیا کې دې پر عمل پر سر ولاړ و ما دوال لري ورسته شو دی چې وهدای نه هو نجدای دا دوال لري الله وای ما ته شو دی چې دا حق لار ده جنت ته ځي دا باکل ده دوزخ ته ځي ته چې الته په شوق باندې په ارغون چې کو باندې ورسغاس پر دوزخ باندې اوس نه ترالې سرګې جبلې نیولې چې ما لکه شیطان بوز دوار دغه ته ځي دوار دوزخ ته ځي دا وی بدل ته نصر کوي اوس په اسلام نه بدلی بس په اسلام هغه د چا سوي دی دا له تر خبر خو به نه بدلی او کدا د ظلم ظلم خبر کی و ما انا بالظلام للعبيد زنه يم ظلم کوم کی د چا د پار للعبيد بندگان ول رچ په بندگان باندې ظلم وکم دلته ظلام ذکر کړی دی سغه د مبالغه د ملاقاری معنا چې ډیر ظلم خو نه کوم یعنی لر ظلم نه نعوذ بلاکم یا دا الله تعالی صفات خو ګرد کما دي ګرد مبالغه ولا دي زکه هغه ځین ذکر کینو په خدای پاک خدای صفات نسته چې درغه دی بل زیات غه جوړی شنو نو دا الله تعالی صفات که د ظلم نعوذ بلا وای خو ظلم به وای نو هغه الله پاک وینې نسته هغه صفات د ظلم صفات خو نه به خیر نسته پکشي کینو کدا هیڅ په خبره وس پیدا لیاس نو تر دا غه ځای پوری هغه د قیامت هغه وقوع ان بیان سو په قیامت کې کوم واقعي راته چا جزا ده اغه ما غدا پکشي کې بیان سو جزاء ذکر سو د جزاء د پاره چې کوم شی ضروري وي یو علم بل قدرت اغه مخ کې لا ترجیح ذکر سو چې علاوه رضا علم املرم قدرت املرم او د مجرم په ټولو جرمو خبر هم يم خو غدي ملک ورسره د شهید شهيدي پر ادا کی نو برابر بر دی پر کوم خو باندې زي نو دغه د مکه مشرکان ته چې د قیامت منکر و الله یې مخ کې امکان بیان کړی په چیر د درس کې په یوس بعد درس کې چې دی بیان اغه مقدمه او بیا وقوع په وقوع کې اغه حالات ګرځته بیان کړ نو الله عز وجل د مدديده حاله وسه الله تعالى جم خاتمة في الإيمان وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.